Okładka, płyta Adore. Z niej słuchaliśmy dwóch utworów Behold the Nightmare i przed chwilą Tear. I to jest płyta, do której jeszcze do godziny 6 wrócimy. I wracamy teraz, bo chyba już raz tak właśnie połączyliśmy Smashing Pumpkins z nową muzyką Afghan Whigs. No teraz to takie połączenie czarno-białej płyty z kolejną czarno-białą płytą. If they've seen it all. Florence and the Machine, Strangeness and Charm. Nie wiem, czy też inni fani Florence tak mają, ale ja ilekroć słyszę tę piosenkę, od razu widzę rudowłosą dziewczynę w jasnej, łososiowej sukni, skaczącą radośnie po wielkiej scenie, po Other Stage na festiwalu Glastonbury, grając wtedy dla rekordowej tam pod tą sceną publiczności w to piękne, słoneczne, czerwcowe popołudnie. Myślę, że to jeden z niezapomnianych koncertów w dziejach największego i najcudowniejszego festiwalu świata, ale i my w Polsce mamy swoje zdarzenia muzyczne, które nas ogromnie cieszą. Florence w tym roku na Orange Warsaw Festival rozpoczyna już tutaj właśnie w Polsce promocję swojej trzeciej płyty, bo to już czas najwyższy, by pojawił się następca albumu Ceremonials. A my dzisiaj słuchamy dodatków tego, co zamieściła na specjalnej edycji tej płyty, rzeczy, które nie zmieściły się na tym głównym, podstawowym dysku. Czasem, jak w przypadku tej piosenki, ogromnie szkoda. To come from Do właśnie takiego psychodelicznego, niepokojącego, dusznego, dziwnego finału zmierza ta płyta. Nighttime, My Time, debiut Sky Ferrery kończy się właśnie takim nagraniem tytułowym. Podobny niepokój wzbudza okładka, która oczywiście musiała doczekać się cenzury, bo jest naga. Bohaterka zdarzeń, złapana w łazience hotelowej jednego z paryskich hoteli. Taka właśnie chciała być. Po pierwsze obnażona, nawet nie po to, żeby prowokować, raczej po to, żeby pokazać siebie jak najbardziej pozbawioną wszystkich warstw ochronnych, ale także i taką zalęknioną, przerażoną, niepewną, taką super surową, jaką zdaje się być w tekstach do piosenek na swojej pierwszej płycie, co nie jest wcale oczywistym połączeniem, że przebojowe, taneczne często melodie, ta ostatnia piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, jest wyjątkiem na tym albumie, są połączone jednak z mocnymi tekstami dziewczyny, która ma dopiero 20 kilka lat, a przeżyła już tyle, że starczyłoby tego na kilka innych osób i żadna z nich nie chciałaby najpewniej takiego właśnie scenariusza powtórzyć czy przeżyć. Ale dziś oczywiście Sky Ferrera skupia się na tej radosnej stronie życia i swojej egzystencji, a powodów do radości nie brakuje. Płyta zdobyła świetne recenzje. Sky cieszy się nie tylko uznaniem wśród krytyków muzycznych i swoich fanów i publiczności, ale także pokochał ją świat mody, więc ma zarówno sukces jako artystka, jak i, mówiąc wprost, świetne pieniądze, mnóstwo okładek i duże takie rozpoznanie, które prawdę niesie jej twarz i sporo zniżek w znakomitych sklepach wielkich domów mody, więc naprawdę ma teraz swój czas, chociaż cena, jaką musiała za to wszystko zapłacić, jest niewątpliwie wysoka. Będzie czas, żeby jeszcze o tym poopowiadać. 26 maja Sky Ferreira wystąpi w Warszawie właśnie z piosenkami z tej płyty Nighttime, My Time. We'll be right back. A tak brzmi w tym roku wiosna w atelier, tak jak nowa muzyka The War on Drugs. Wracamy do akustycznych wersji piosenek The Last Shadow Puppets. The colder the night gets, the further she strays, and she doesn't like it being this way, and she tried so hard to steer away from the meeting place, but her heart had led her there. Consciousness, wherever he lays, he struggles to sleep at night and during the day. He's worried she's waiting in his dreams to drag him back to the meeting places love had left him there, where her voice still echoes. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I met you as she turned into the night. Oh, Leanne was the words. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I left you. For weeks they'd strolled around, playing the fools. They knew the time would come and time would be cruel, because it is cruel to everyone. He's crying out from the meeting place, he's stranded himself there, where her voice still echoes. So sorry I met you, darling. I'm sorry I met you as she turned into the night. Oh, yeah, was the words. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I left you. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I left you, darling. About to subtlize an earthquake, I know. My mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream, she came and whisked me away enthused. And it's as solid as a rock rolling down a hill. The fact is that you probably will hit something on the hazardous terrain. And we're just following the flock round and in between. Before we smashed to smithereens like they were, and we scrambled from the brain. And it's the fame that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now a face in the crowd. And I suspect that now forever the shape she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to sting and give her less than everything. Around your crooked conscience she will whine. Following the flock rounds and in between. Before we smashed to smithereens like they were, and we scrambled from the blame. And it's the fame that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Around your crooked conscience she will wind. And it's a lot to ask her not to sting and give her less than everything. Innocence and arrogance entwined. Take care not to hurt yourself. Beware of the need for help. You might need too much. And people are such, take care, please take care. Some people. Some people have pleased you, but if your eyes are wide, now it's a sign. Take care, just please take Dwa razy Last Shadow Puppets, akustyczne wersje piosenek z ich jedynej płyty The Age of the Understatement, a przed chwilą Elsztat z epki You Gotta Move. Dzisiaj wybraliśmy Take Care. Wracamy do muzyki Smashing Pumpkins. Obok płyt z autorskim materiałem zespołu, sygnowanych najczęściej nazwiskiem Billego Corgana, grupa kilkakrotnie skusiła się także na piosenki innych wykonawców. Wśród nich była między innymi napisana przez Stevie Nicks piosenka Landslide. down. I'll climb the mountain, I'll turn around. And if you see my reflection in a snow-covered hill, well, a landslide brought it down. Christmas light, clutch the light, the hallowed bride. Above my brother, wrapped in tangled spines, we smoked a screen to make you what it was to be.

Benjamin Clementine i Cornerstone. Wracamy do lat 90. w amerykańskiej muzyce, ale od tych wspomnień odejmujemy słowo alternatywny, alternatywna muzyka. I skupiamy się po prostu na tym, co działo się wtedy właśnie tam, na tamtym kontynencie, jeśli chodzi o wydawnictwa, które miały jakąś zauważalną siłę rażenia. I niewątpliwie tak było w przypadku tego albumu Eriki Badu. Yeah, cause we've been knowing each other for a while. I'm into you. Just want to know what I gotta do, you know, to get closer to you. Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you even... Don't do this. Why are you tripping like that? Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever. That's really beautiful. And I kind of dig you, too. You know that. We're friends. I'm in a situation, I'm in a relationship, and you know what that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. You put me in an awkward situation. You know. know I wanna stay. I love